श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे। तो पहले हम कुछ कीर्तन करेंगे। राम कथा वो कीर्तन है, वो दूसरा प्रकार का कीर्तन है, नाम कीर्तन। तो राम नवमी महोत्सव पर, रामचंद्र भगवान का आविर्भाव तिथि महोत्सव पर हम कौन सा कीर्तन करेंगे, कौन सा कीर्तन श्रेष्ठ है, हम क्या कहेंगे? श्री राम जय जय राम अच्छा होगा नहीं, या रघुपति राघव राजा राम पतित पावन राजा वो ही चलेगा, सीताराम जय सीताराम। श्रेष्ठ कीर्तन भगवान रामचंद्र की कीर्ति गुण गान करने के लिए इसी कीर्तन है जिसमें राम भगवान का नाम आते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। इस कीर्तन में भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान कृष्ण परिपूर्ण होने के कारण इनका गुण गान के साथ सभी अवतारों कला अंश का कीर्तन वो भी कीर्तित होते हैं। तो हम हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। आज हम और अनेक असंख्य भक्तजन पूरी पृथ्वी में भगवान रामचंद्र का आविर्भाव तिथि जो रामनवमी नाम से व्याख्यात है उद्यापन करते हैं। भगवान परम पुरुष रामचंद्र अवतीर्ण हुए वैवस्वत मनु का 24वां चतुर्युग में, उसका त्रेता युग में, और अभी वैवस्वत मनु का 28वां चतुर्युग का कलियुग चलते हैं। अर्थात भगवान रामचंद्र देव लाख लाख करोड़ वर्षों के पहले आविर्भूत हुए और अभी तक कस भारत में और अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरी पृथ्वी में असंख्य पुण्यशाली भक्तजन विशेषकर इस पवित्र रामनवमी तिथि पर भगवान रामचंद्र का गुणगान कीर्तन करते हैं। तो आप जरा सा विचार कीजिए, तो भगवान का गुण किस प्रकार है और किस लिए उनका गुण गान करना चाहिए कि इतने सारे दीर्घ समय के बाद अभी तक असंख्य लोग भगवान रामचंद्र का स्मरण करते हैं प्रेम प्रीति से। तो दुख की बात है कि आधुनिक युग का प्रभाव से, कलि युग का दूषित प्रभाव से आज इस रामनवमी पवित्र तिथि पर केवल कहीं सो कोई सोल भक्तजन यहाँ पर उपस्थित है, यदि ऐश्वर्या राय आई थी या सचिन तेंदुलकर आया था तो लोक समागम और बहुत ज्यादा होता। तो आप जरा सा विचार कीजिए कि ऐसे व्यक्ति अमिताभ बच्चन, सचिन, ऐश्वर्या तो जनप्रिय है, परंतु उनकी जनप्रियता लघु है, निरार्थ है और बहुत ही क्षणिक है। 100 साल के बाद कोई ऐश्वर्या राय का नाम स्मरण करेंगे कि नहीं, संदिग्ध है। अमिताभ बच्चन तो कोई नहीं स्मरण करेंगे उस समय, लेकिन लाख लाख वर्षों के बाद हम रामचंद्र भगवान का स्मरण करते हैं। अन्य विचार है कि ऐश्वर्या राय का स्मरण करने से, सचिन का स्मरण करने से क्या फायदा होता है? कुछ कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान रामचंद्र का स्मरण करने से जीवन पूर्ण रूप से सार्थक और सफल होते हैं। तो विचार कीजिए कौन सा स्मरण करना लाभदायक है। ये सब जनप्रिय चूहा और पोका का या भगवान रामचंद्र का? रामचंद्र भगवान की जय हो। बुद्धिशाली व्यक्ति रामचंद्र भगवान का स्मरण करते हैं और बुद्धिहीन भाग्यहीन व्यक्तियों व्यस्त रहते हैं इस जनप्रिय चूहा और पोका का स्मरण करने में, और इसलिए उनका समय नहीं है और रुचि भी नहीं है भगवान रामचंद्र का स्मरण करने। तो ये हमारा प्रचार है, भगवान रामचंद्र का स्मरण करो, इससे आपका फायदा होगा। क्या फायदा होगा? नर रूपी पशुओं का स्मरण करने से क्या फल होते हैं? फल होते हैं कि हम अगला जन्म में पशु रूप धारण करेंगे, और भगवान रामचंद्र का स्मरण करने से फल होते हैं कि अगला जन्म में यदि हम विशेष भगवान होंगे, हम पशु का रूप धारण करेंगे, भगवान रामचंद्र का वानर के फौज में अंश ग्रहण करना हम अवसर मिलेंगे। तो अच्छा हो कि कर्म फल के अनुसार पशु शरीर प्राप्त नहीं करके हम भगवान रामचंद्र की कृपा से उनकी सेवा में दिव्य पशु रूप धारण करेंगे। तो राम है जानकी रामन राम, आज जानकी रामन राम का विशेष स्मरण करना चाहिए। रेवती रामन राम भी है, वो जानकी रामन राम है दशरथ के दिव्य पुत्र, अयोध्यापति के पुत्र अयोध्यापति राम। रेवती रामन राम वो कौन है? कौन सा राम? बाला राम। एक और राम है राधिका रामाना राम, वो कौन राम है? कृष्णा, कृष्ण भगवान का एक और नाम है राम, क्योंकि वे राधिका को रामन अर्थात आनंद देने वाले है, इसलिए कृष्ण का नाम भी राम है, वे राधिका रामन राम। तो बलराम, कृष्ण राम, दशरथी सूत राम, वे सब पूर्ण भगवान है। एक और प्रसिद्ध राम है दश अवतार के अन्यतम है शक्त्यावेश अवतार, कौन? पराशुरम। तो आज विशेषकर हम अयोध्या राम का स्मरण करते हैं। तो आज तक भारत में राम भगवान की दिव्य लीला कहानी प्रसिद्ध है, तो कैसे दशरथ महाराज का कोई पुत्र नहीं था, एक संतान था दशरथ महाराज, एक पुत्री थी, रामचंद्र भगवान का आविर्भाव के पहले। पुत्री का नाम क्या था? ऋषि श्रृंग की पत्नी। तो रामचंद्र भगवान का आविर्भाव के पहले उनकी भागिनी विवाहित हुई ऋषि श्रृंग के साथ, ऋषि श्रृंग ऋषि के साथ। रामचंद्र की भागिनी का नाम था शांता, शांता देवी। तो फिर ऋषियों का वास्तव प्रसाद मिलके वो नकली अवतार, नकली गुरु का प्रसाद से हम वास्तव आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो वास्तव ऋषि प्रसाद से दशरथ महाराज के चार दिव्य पुत्र आविर्भूत हुए, सब विष्णु अवतार थे, रामचंद्र भगवान पूर्ण अवतार थे, और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न विष्णु भगवान के अवतार होने के भी पूर्ण अवतार में अंतर्गत नहीं, अन्यतम नहीं, भगवान विष्णु ही पूर्ण है। पूर्ण अवतार भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण गुण प्रकाश करते हैं, कोई अवतार अपूर्ण नहीं है, लेकिन यही भाषा है वो, ये दिव्य भिन्नत्व, पूर्ण अवतार और अन्य अवतारों में वो दिव्य भेद जो है उसको वर्णन करने के लिए रामचंद्र भगवान पूर्ण अवतार ऐसा कहना है। तो रामचंद्र भगवान की लीला आज तक बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कैसे सीता देवी का पानी ग्रहण किए थे, कैसे परशुराम का दमन किए थे, कैसे वनवास किया है, कैसे सीता हरण हुआ, कैसे लंका विजय था, अयोध्या धाम प्रत्यावर्तन्त, और सीता का बहिष्कार करना। तो ये सब कथा, राम कथा अभी तक भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस कौन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का विशेष प्रदान है, श्रील प्रभुपाद का विशेष प्रदान था, और हम उनके शिष्यों और प्रशिष्यों के रूप में उनका दिव्य उपहार सब पृथ्वी निवासियों के लिए हम परंपरा प्राप्त उपहार आपको और सभी लोग को प्रदान करते हैं श्रील प्रभुपाद के तरफ से, कि जो तथ्य, जो तथ्य अर्थात बात, कथा, पता प्रसारित है समाज में, उसके बारे में तत्व ज्ञान प्रदान करना आचार्यों का प्रदान है। कथा का बहुत है, रामलीला आम जनता के बीच में परिवेशन करते हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, लीला कथा, और आचार्यों का प्रदान है तत्व ज्ञान। दो शब्द है, एक है तथ्य अर्थात पता, और तत्व, तत्व ज्ञान। वो तथ्य रामलीला क्या है, कैसे राम अभिभाव लिया है, कैसे रामचंद्र भगवान, बाल्य लीला, अयोध्या लीला, ये सब लीला है, उसका तत्विक सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, आचार्यों के द्वारा समझना चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सब भूल धारणा जो है तत्व ज्ञान का अभाव से, सब भूल धारणा जो समाज में प्रसारित है और प्रचारित है, इसलिए प्रसारित है, ये सब भूल धारणा खंडन करने के लिए इसकॉन स्थापित हुआ था। और वास्तव तत्व ज्ञान, भगवान कौन है, इस ज्ञान देने के लिए, इस ज्ञान और साक्षात भगवत अनुभूति व्यवहारिक कृष्ण भक्ति साधना करने से, ये सबको देने के लिए इसकॉन का उद्देश्य है। तो ऐसे बहुत राम भक्त है, परंतु वास्तव तत्व ज्ञान का अभाव से भूल धारणा ग्रस्त होते हैं, और ऐसे बहुत राम भक्त है, साधु भी है, जो दिन रात राम नाम जपते हैं, तो फिर भी उनके लिए तत्व ज्ञान का अभाव से, वास्तव राम भक्ति प्राप्त करने से बहुत दूर है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेष्ठ भक्त थे, व्रज के शर गोसाई, शत गोस्वामी के अन्यतम थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु युव काल में चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे पुरी धाम में। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आदेश दिया, तो घर वापस जाओ वाराणसी में, आपके वृद्ध पिता माता है, दोनों भक्त है, वैष्णव है, तो उनके पालन पोषण करो, वृद्धावस्था में है, विवाह मत करो, और पिता माता तपन मिश्र और आपकी माता का वैकुंठ गमन के बाद मेरे पास वापस आए। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाराणसी जाके महाप्रभु का आदेश पालन किया और उनके माता पिता की वैकुंठ प्राप्ति के पश्चात पूरी धाम लौटे गए चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। तो उनके साथ एक राम भक्त आया था और ये राम भक्त बहुत नम्र व्यवहार प्रकाश किए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का सब समान पत्र वहन किए थे, वैष्णव सेवा करने का उद्देश्य से तो सभी प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का खन्ना पिन्ना शायन वो सभी व्यवस्था की। तो इतने बढ़िया सेवा करके भी जब पूरी धाम पहुंच गए रघुनाथ भट्ट और साथी राम भक्त, तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से सुनने की ये मेरे साथ आए थे एक राम भक्त, सदैव राम नाम जपते हैं, दिन रात राम नाम जपते हैं, राम का स्मरण करते हैं और बहुत ही नम्रता से पूरी यात्रा में वाराणसी से पूरी यात्रा में मेरी सेवा की। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु वो राम भक्त को विशेष आदर और स्नेह नहीं किया। कारण क्या था? ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु राम भक्तों से प्रेम नहीं की। चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ भक्तों में मुरारी गुप्त, अनुपम वल्लभ और दक्षिण भारत में एक उपवासी राम भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम प्रीति की, लेकिन इस रघुनाथ भट्ट दास गोस्वामी के साथी राम भक्त जो सदैव राम नाम जपते थे और सदैव बहुत ही नम्रता से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा की, तो इस भक्त को चैतन्य महाप्रभु आदर नहीं किया। क्यों? कारण क्या था? कारण था कि अंतर्यामी गौरंग महाप्रभु जानते थे कि इस भक्त तो भक्ति करके भी, भक्ति क्रिया करके भी हृदय में निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाने की इच्छा पोषण करते हैं कि रामचंद्र है परिपूर्ण भगवान, षड्गुण षड् दिव्य गुण संपन्न परम पुरुष है। तो मुंह से ये सब बात बोल के भी, राम कथा बोल के भी कि रामचंद्र है भगवान ईश्वर, मेरा शरण है, तो ये सब बात बोल के भी उसमें पूरा विश्वास नहीं था। मायावाद अर्थात कि भगवान अव्यक्तिम व्यक्तिम आपनम, भगवान निर्विशेष ब्रह्म का विकार है, ये भूल धारणा समर्थक था इस नकली राम भक्त। तो इतने ही भक्ति करके भी उसकी भक्ति वास्तविक नहीं थी। तो ऐसे रामचंद्र भगवान के बारे में समाज में बहुत ही भूल धारणा प्रचलित है, प्रचारित, प्रचलित, प्रसारित, और ऐसे बहुत लोग है जो बोलते हैं मैं राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं। पर यदि हम उनसे बात करेंगे तो ऐसे बहुत राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, यदि हम उनसे तत्विक चर्चा करेंगे तो उनका गलत सिद्धांत निष्कर्ष होगा कि रामचंद्र केवल एक धारणा है या रामचंद्र वो निर्विशेष ब्रह्म से सृष्ट हुआ। महात्मा गांधी भी तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि महात्मा गांधी भगवद गीता के परम भक्त थे, लेकिन महात्मा गांधी उनकी आत्मजीवनी में लिखी कि मेरा विश्वास नहीं है कि कृष्णा ऐसे व्यक्ति कभी भी था। तो भगवद गीता का महान भक्त बोलते हैं कि भगवद गीता के प्रवक्ता तो कभी भी नहीं थे, तो भगवद गीता कैसे हुए? तो ये सब भूल धारणा प्रचारित है, प्रचलित है, और एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति पूरा दुनिया में श्रेष्ठ है, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है। अवश्य ही इस आध्यात्मिक संस्कृति के साथ कोई तुलना नहीं है। ये राक्षसी पश्चिमी संस्कृति जिसके पीछे अभी भारतीय लोग इतना सब पागल है, ये राक्षसी एकदम निकृष्ट जीवन शैली है। संस्कृति तो नहीं है, संस्कृति का मतलब जिसमें संस्कार होते हैं, जीवन शुद्धि होते हैं। तो ये राक्षसी ये राक्षसी भी नहीं है। ये राव आज हम रामचंद्र खास रामचंद्र भगवान का स्मरण करते हैं, तो रावण राक्षस था, लेकिन थोड़ा संस्कृत राक्षस था, वो वेद ज्ञानी था, और उनका एक पुत्र इंद्रजीत तो खास यज्ञ में बहुत ही दक्ष था। तो राक्षस होने के पर तो थोड़ा सा संस्कृत था, लेकिन आज के आधुनिक राक्षसों तो सीता हरण करके भी, तो अर्थात परस्त्री गमन करके भी तो वेद ज्ञानी नहीं है और कुछ भी संस्कृति नहीं है। तो अवश्य ही इस भारतीय संस्कृति उत्तम है, दुनिया में कोई तुलना नहीं है भारतीय संस्कृति में। और भारतीय संस्कृति में एक महान अंश है या भारतीय संस्कृति का सार है कृष्ण कथा, राम कथा, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। परंतु चूंकि भारतीय संस्कृति में आजकल वास्तव प्रवक्ता नहीं है, प्रचारक नहीं है, केवल मनोरंजनी जनप्रिय कथाकार है, इसलिए रामचंद्र के भगवान बहुत ही भूल धारणा प्रचलित है। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है ये मूल भारतीय संस्कृति का शुद्धिकरण करना। और वास्तविक भारतीय संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृति, वैदेश सर्वे अहम एव वेद्यः, पूरी पृथ्वी में, पूरी जगत में प्रचार करना कि रामचंद्र ही भगवान है, वे ही मूल वस्तु है, वो निर्विशेष ब्रह्म जो है वो रामचंद्र भगवान की अंग ज्योति है, नहीं है कि राम के ऊपर वो निर्विशेष ब्रह्म है, नहीं है कि साधना तपस्या भक्ति करने से हम रामचंद्र के समान बन जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, तो यही संभव बिल्कुल संभव नहीं है। तो तत्व इस सामान्य तथ्य के साथ कि रामचंद्र भगवान, सब बोलते हैं, पुण्यशाली लोग बोलते हैं कि भगवान है रामचंद्र, रामचंद्र भगवान है, रामचंद्र की लीला ऐसी हुई, तो वो तत्व ज्ञान क्या है कि भगवान ये शब्द का अर्थ क्या है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, तो ये सब समझना चाहिए। वो भक्ति रस जो हम अनुभव करते हैं राम लीला श्रवण करने से वो कभी भी वास्तव नहीं हो सकते हैं, और कभी भी वास्तविक भक्ति के लिए अनुकूल नहीं हो सकते हैं यदि हम भक्ति तत्व ज्ञान युक्त नहीं है, यदि हम सोचते हैं कि रामचंद्र भगवान ये निर्विशेष ब्रह्म का विकारित रूप है, तो वो भक्ति रस जो हम महसूस करते हैं वो वास्तव में भक्ति द्वेष, वो भक्ति वास्तविक भक्ति में प्रतिकूल होगा। तो इसलिए ये सब मायावादी जो जितने भी प्रेम प्रकाश करते हैं, जितने भी आंसू निकलते हैं, ये सब वास्तविक भक्ति से बहुत दूर है। यदि इस प्रकार की भूल धारणा उपस्थित है तो तत्व ज्ञान से समझना चाहिए कि केवल रामचंद्र भगवान है वो ज्ञान तो पूर्ण नहीं है, तो कैसे भगवान, कैसे रामचंद्र भगवान है। श्रील प्रभुपाद बार बार बोले कि इट इज नॉट एनफ टू नो दैट गॉड इज ग्रेट, वी शुड नो हाउ ही इज ग्रेट, खाली भगवान महान है यही बोलना काफी नहीं है, तो कैसे भगवान महान है यही समझना चाहिए। तो रामचंद्र भगवान आए थे किसलिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जन का परित्राण करने के लिए भगवान आए थे, और आज तक साधु जन, भक्त जन आनंद लेते हैं भगवान की लीला कथा श्रवण करने में, भगवान का दिव्य नाम लेने से, भगवान रामचंद्र के दिव्य गुणों स्मरण करने से, उनका दिव्य रूप वर्णन श्रवण करने से, उनके दिव्य नाम रूप गुण लीला का स्मरण करने से, आज तक साधुजन दिव्य आनंद अनुभव करते हैं। और इस सरल त्रिगुण के अतीत भक्ति विधि से आज तक हमारा उद्धार, हमारा परित्राण हो सकते हैं। ये भगवान की दया है कि लाख लाख करोड़ करोड़ वर्षों के पहले आविर्भूत हुए के भी आज भी यदि हम भगवान का नाम गुण रूप और लीला का स्मरण करेंगे, हम एक ही कल्याण मिलेंगे जो हनुमान, सुमंत्र, गुहा और शबरी और सभी भगवान का लीला काल में उपस्थित भक्तों, तो जो कल्याण मिले रामचंद्र भगवान का साक्षात दर्शन से, भगवान की साक्षात सेवा करने से, हम आज भी एक ही वर मिल सकते हैं भगवान से। आज भी अवसर है भगवान की साक्षात सेवा करना, भगवान श्री विग्रह के रूप में उपस्थित है, तो उनकी सेवा करने से हम एक ही फल मिल सकते हैं जो अति प्राचीन काल में उनके भक्तों मिले। तो ऐसे भक्तों आनंद लेते हैं, दिव्य आनंद मिलता है भगवान रामचंद्र की लीला कथा सुनने में। और अन्य प्रकार के व्यक्ति भी है, राम द्वेषी, राम भक्त भी है और राम द्वेषी भी है। तो राम द्वेषी जन भगवान स्वयं संहार किए थे रामचंद्र भगवान, मरीचि, रावण, कुंभकर्ण, ये सब राक्षस का संहार किए। और आज तक ऐसे व्यक्ति है जो रामचंद्र के भक्तों के एकदम विपरीत है। वो भूतो सार्गे लोकेस्मिन दैव असुर एव च, विष्णु भक्त स्मितो दैव असुरस्तद विपर्यय। विश्व में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है विष्णु भक्त और दूसरा है जो एकदम विपरीत भाव संपन्न है, वो ऐसे व्यक्ति असुर कहते हैं। देव है विष्णु भक्त और असुर है जो विष्णु भक्ति के विरुद्ध है। तो जैसे भक्तजन आनंद मिलता है रामलीला श्रवण करने से, तो वैसे असुरिक प्रवृत्ति संपन्न लोग तो राम का स्मरण, राम नाम सुनने से द्वेष प्रकट करते हैं। भक्तजन राम कथा सुनने से, राम नाम सुनने से भक्ति में प्रगत होते हैं, उनका आनंद का वर्धन होते हैं। और द्वेषी गण, असुरिक गण राम चंद्र का नाम सुनने से, राम की प्रशंसा सुनने से उनका द्वेष और क्रोध का वर्धन करते हैं। और ऐसे बोलते हैं, किस लिए इतना बड़ा आयोजन होते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, समय नष्ट करते हैं, ये मिथोलॉजिकल राम की कथा सुनने से। तो ऐसे लोग है जो भगवान के एकदम विरुद्ध है और भगवान की दिव्यता कि गॉड इज गुड कि भगवान सबके हितैषी है तो ये बात स्वीकार नहीं करके व्यर्थ प्रस्ताव करते हैं राम के विरुद्ध, रामचंद्र भगवान पर असुरगण बहुत दोष आरोप करते हैं। तो जैसे भगवान रामचंद्र जब स्वयं प्रकट थे स्वयं असुरों का संहार किए थे तो इस प्रकार आधुनिक युग में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु की लीला का समय में चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी तक चलते हैं। संकीर्तन लीला प्रचार लीला अभी तक चल रही है तो इस संकीर्तन लीला में असुरों का वध करना नहीं है, असुरिक प्रवृत्ति का नष्ट करना है। तो रामचंद्र भगवान स्वयं असंख्य असुरों का वध किए थे और आजकल चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला का समय में रामचंद्र भगवान जो आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में षडभुज रूप चैतन्य महाप्रभु प्रदर्शन किए थे सार्वभौम भट्टाचार्य को, दो हाथ चैतन्य महाप्रभु के, दो हाथ वंशीधारी कृष्ण के और दो हाथ शांगरधा रामचंद्र भगवान के। तो इस चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला का काल में उनके भक्तों का कर्तव्य है राम द्वेषी भगवत द्वेषी जन के सब भूल धारणा जो प्रचारित है ये सब असुरिक गण के द्वारा, तो ये सब भूल धारणा खंडन करना। तो रामचंद्र भगवान के बारे में ये सब दोषारोप है। तो एक है कि रामचंद्र वो रावण का एक दोष था, राम की पत्नी हरण की, और आज के असुरगण की परस्त्रीगमन पाप है तो ये भी स्वीकार नहीं करते। आधुनिक प्रचार है कि परस्त्री हरण करना गुण है दोष नहीं। तो रामचरितमानस में एक भविष्यवाणी है तुलसीदास का कि कलि युग में विषयों की कोई वृत्ति नहीं होगी, विषयों का कुछ काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग इतना पुण्यशाली है कि कोई वैश्यगमन नहीं करते हैं। नहीं, कारण है कि वैश्यों की वृत्ति सब गृहिणी करेंगी। तो गृहिणी तो सहधर्मिणी नहीं होंगे, तो सब व्यभिचारी नहीं होंगे, इसलिए वैश्यों का कोई काम नहीं होगा। तो कोई भी औरत को आओ आओ मेरे साथ भोग करो, ठीक है, विवाह का कोई धाम कोई अर्थ नहीं होगा कलि युग में। विवाह के पहले स्त्री का मान करना है, पुरुष का मान करना है, तो विवाह के बाद व्यभिचार चलेगा। तो महान दोष है व्यभिचार, और इसलिए रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। धर्म क्या है? धर्म, धर्म का रक्ष करने के लिए भगवान रामचंद्र रावण और सब राक्षस को वध किए थे। सब नहीं, विभीषण, विभीषण को रक्ष किए थे, क्योंकि विभीषण राक्षस जाति में अंतर्गत होने के भी विभीषण का स्वभाव दैव था। तो विभीषण चिरंजीवी है, अभी तक राम की उपासना करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि रामचंद्र द्वेष से रावण के पूरा कुल का नाश किए थे। रामचंद्र भगवान अति दयालु है, और यदि रावण रामचंद्र भगवान के चरणों में शरण लिए थे और क्षमा प्रार्थना की है, तो अवश्य ही दयालु भगवान प्रस्तुत थे रावण को क्षमा करने। लेकिन दंभिक अहंकारी रावण तो कभी भी स्वीकार नहीं किए कि इस नर, इस साधारण नर राम मुझको कुछ भी कर सकेगा। तो इसलिए धर्म रक्ष करने के लिए रामचंद्र भगवान सकुल रावण को वध किए थे, लेकिन विभीषण को रक्ष किया, पालन किया और सिंहासन, लंका के सिंहासन पर बैठे किए रामचंद्र भगवान। तो कोई दोष नहीं था। यदि साथी राक्षसों भी रामचंद्र के शरण किए थे, तो रामचंद्र भगवान प्रस्तुत होते सबको शरण देने। लेकिन क्योंकि सब राक्षसी प्रवृत्ति पालन किए थे, क्योंकि वे रामचंद्र के चरण के शरण नहीं लिए थे, इसलिए सबका संहार करना की आवश्यकता थी। तो कि रामचंद्र भगवान पतिव्रत सीता देवी, गर्भवती सीता देवी बहिष्कृत किया, बहिष्कार किया, वो एक दोष है। राक्षसी जन बोलते दोषारोप करते हैं, परंतु समझना चाहिए रामचंद्र भगवान का अवतार का क्या अर्थ था। धर्म स्थापन करने के लिए, जैसे जसोमती नंदन प्रभु कुछ समय के पहले बोले कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन, तो रानी का चरित्र पूरा निस्संदेह होना चाहिए। तो सीता देवी का चरित्र अति आदर्श है, इसलिए सीता को वापस प्राप्त करने के पश्चात पहले रामचंद्र भगवान सीता देवी की अग्नि परीक्षा आयोजन की। सीता देवी का आदर्श प्रकट करने के लिए। रामचंद्र स्वयं जानते थे कि सीता देवी का मन में एक अर्ध क्षण में भी सीता देवी का ध्यान रामचंद्र भगवान के चरण से विच्युत नहीं था। तो सबको दिखाने के लिए सीता देवी का आदर्श चरित्र, इसलिए रामचंद्र भगवान लंका का युद्ध के पश्चात ये अग्नि परीक्षा सीता देवी को दी। परंतु क्योंकि रामचंद्र का एक दुष्ट प्रजा की यही बात थी कि मैं स्त्रैण रामचंद्र के समान के जैसे नहीं हूं, तुम व्यभिचारिणी तथाकथित पत्नी, तुमको वापस ग्रहण नहीं करूंगा, मैं राम जैसे नहीं हूं। तो ये बात सुन के मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म और मर्यादा का आदर्श के प्रतीक भगवान रामचंद्र का कोई विकल्प नहीं था, तो इसलिए सीता देवी को बहिष्कार की भगवान रामचंद्र। तो यही सब समझना चाहिए। और एक दोषारोप है कि तपस्वी साधु शूद्र वर्ण होने के कारण भगवान रामचंद्र ब्राह्मण साधुजन के विनंती के अनुसार वो शूद्र तपस्वी का वध किया। तो उसका क्या कारण है? वो दोष था। ऐसे असुरगण भगवान रामचंद्र का दिव्य चरित्र पर दोषारोप करते हैं। तो समझना चाहिए कि वैदिक समाज में तो सब अधिकारी है राम और कृष्ण की भक्ति के लिए, लेकिन इस चातुर्वर्ण में, इस विभाजन में अन्य स्वधर्म पालित करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए तपश्चर्य करना चाहिए, शूद्रों के लिए नहीं है। शूद्रों के लिए तपश्चर्य अनुमोदित नहीं है, परिचर्य अनुमोदित है। पूर्व जन्मों का पुण्य कर्म का फल से ब्राह्मण के कुल में जन्म प्राप्त होते हैं और पूर्व जन्मों का पुण्य के अनुसार एक व्यक्ति जो ब्राह्मण के परिवार में या क्षत्रिय का परिवार में, वो पुण्य कर्म के अनुसार वे योग्य है तपश्चर्य करने के लिए। वो तपस किस लिए करता था? शूद्र स्वाग प्राप्त करने के लिए। लेकिन शूद्र जो पूर्व जन्म फल के अनुसार शूद्र का कुल में, शूद्र का परिवार में जन्म लेते हैं, उनके लिए उचित स्वधर्म है परिचार्य, उच्च जातियों की सेवा करना। और उस प्रकार वे स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पर धर्म भयंकर है, भयावह, स्वधर्म करना चाहिए। तो वानाश्रम धर्म में स्वधर्म पालन करना चाहिए और ऐसे कर्म खंड में स्वधर्म पालन करने से धीरे धीरे हम पुण्य अर्जन कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में इस विचार भी है कि स्वधर्म पालन करना चाहिए। रामचंद्र भगवान आदर्श राजा थे और सीता देवी है, वानाश्रम ही सभी महिलाएं के आदर्श है, स्त्री धर्म के प्रतीक है सीता देवी। तो भक्ति में तपस्या जो करना है तो शूद्र जाति भी कर सकते हैं, भक्ति के अनुसार। लेकिन स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यदि शूद्रों तपस्या करते हैं, वे धर्म के विरुद्ध है, धर्म के बाहर है, इसलिए जिससे धर्म में बद्ध नहीं होता, इसलिए सब ऋषि मुनि जन की विनंती थी रामचंद्र भगवान धर्म स्थापन करने के लिए, धर्म रक्ष करने के लिए, इस धर्म ध्वजी, धर्म कलंकी शूद्र का तपस्या का बंद करने के लिए, और इसलिए रामचंद्र भगवान ऐसे किए। तो ऐसे तत्व ज्ञान के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार यही सब धार्मिक कथा समझना चाहिए। धर्म अति सूक्ष्म है, स्थूल विचार से रामचंद्र भगवान दोषी थे, सीता देवी को बहिष्कार करना और तपस्वी नकली साधु का वध करना, ये सभी दोष है। सूक्ष्म धर्म का तत्व विचार से सिद्धांत का निष्कर्ष होते हैं कि भगवान रामचंद्र उनका चरित्र में रंच मात्र का दोष नहीं होते हैं। रामचंद्र भगवान सब कुछ जो करते हैं वो अति आदर्श है, अति उत्तम है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है भारतीय वैदिक संस्कृति पुनः संस्थापन करना और रामचंद्र भगवान की अति उत्तम चरित्र का प्रचार करना और इस भारतीय संस्कृति अत्यादर्श है, सर्वोत्कृष्ट है, कि केवल भारत में नहीं पूरी पृथ्वी में सबका कर्तव्य है, सबका परम धर्म है रामचंद्र भगवान का गुणगान करना। यही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो अगर किसी के प्रश्न हो जरा सब पूछे, लिखे, पूछिए और मैं प्रयास करूंगा श्रील प्रभुपाद और पूरा परंपरा आचार्यों का प्रदत्त तत्व ज्ञान के अनुसार उत्तर देना मैं प्रयास करूंगा। किसी के प्रश्न हो तो जरा से पूछे, नहीं तो हम राम धुन करेंगे। और भी प्रश्न है स्टूडेंट्स के लगते इंग्लिश में। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आई एम स्टडी इन एंग, विच मीन्स इंजीनियरिंग। एज यू हैव टोल्ड बिफोर द ऑल द मनी मेकिंग schemes are foolishness, then I am studying to serve my whole life to my parents, and for that I want a good job. Is it right? Parents are also God of gods. I want answer, please. Prashna hai, main parai karta hoon maa baap ki seva karne ke liye, kyunki pita mata bhi dev hai, मातृ देवो भव। तो पिता माता देव है, यदि देवति देव परम देव की भक्ति करते हैं, यदि हमको देवति देव रामचंद्र देव कृष्ण देव की भक्ति हमको सिखाते हैं, यदि वे दशरथ जैसे आदर्श है, वे वास्तव ऑफ पिता माता है, नहीं तो वो जैसे कुत्ते के बच्चे भी है। तो ऐसे यदि स्त्री नारी का संगम से शिशु उत्पत्ति होती है, परंतु धर्म शिक्षा नहीं, पिता माता धर्म शिक्षा नहीं देते हैं, तो ऐसे पुत्र तो मूत्र जैसे होते हैं, तो दोनों लिंग से आते हैं। तो ऐसे ये तुलसीदास का विचार है, पुत्र यदि राम भक्त नहीं है, ये नहीं चाणक्य चाणक्य का विचार है, तो पुत्र यदि शास्त्र ज्ञानी और भक्त नहीं थे, तो पुत्र की उत्पत्ति जो शुक्र से होती है, वो शुक्र मूत्र, वो शुक्र का फल, वो मूत्र का फल जैसे है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्याम् दैवं न सस्याम् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्। श्लोक क्या है? न मोचयेद् समुपेत कृत्यम्। तो गुरु नहीं होना चाहिए, स्वजन नहीं होना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए, जननी न होना चाहिए, देव न होना चाहिए, अर्थात किसी का सम्मान ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी की सेवा ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि वो व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकते, यदि मोक्ष मार्ग नहीं दिखाते हैं, तो किसी की सेवा ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो पिता माता सेव्या है, यदि आपको राम की सेवा पद्धति सिखाते हैं। How can we feel the existence of Lord Krishna when so many problems are happening in our day-to-day life? तो कैसे हम स्वीकार करते हैं कि भगवान ही है, जब हम भगवान की अस्तित्व महसूस कर सकते हैं, जब हम हमारे जीवन में इतने सा समस्याओं महसूस करते हैं, तो यही ही एक बहुत साधारण भूल धारणा है कि भगवान का कर्तव्य है मेरा इंद्रिय तर्पण करना। यदि मेरा दुख है, यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान का कर्तव्य है मुझको सुख देना। शीतकाल में भगवान का कर्तव्य है मेरे लिए गर्म पानी लाना स्नान करने के लिए, और ज्येष्ठ माइनर में भगवान का कर्तव्य है मुझको व्यंजन पंख सेवा करना। तो बहुत गर्म है, हरे कृष्ण ए कृष्ण आओ मुझको पंख सेवा करो, तो यही भक्ति नहीं है। हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। चूंकि हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, चूंकि हमारा गलत विचार है कि भगवान का कर्तव्य है मेरी सेवा करना, इसलिए भगवान इतना दयालु है, हमको इतना समस्याओं देते हैं जिससे हमारा साक्षात्कार होगा कि चूंकि मैं भगवान की सेवा नहीं करता हूं, इसलिए मैं इतने सी समस्याओं मिलता हूं। तो यही भगवान की दया है। ये सभी समस्याओं का कारण है हमारा भगवत द्वेष। जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। यदि हम तैयार नहीं है भगवान की सेवा करना, भगवान उनकी दया से हमको बहुत समस्याएं देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हम कभी भी सुखी नहीं होंगे जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे। तो भगवान का अस्तित्व है और भगवान की अस्तित्व हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसी प्रकार से श्रवण करने से और कीर्तन करने से। श्रद्धावान श्रवण और कीर्तन और सेवन से भगवान का साक्षात्कार होते हैं। Those people who are devotee of the Lord are facing more problems than normal people. Why? भगवान के भक्तजन आम लोग से ज्यादा समस्याओं प्राप्त होते हैं। क्यों? यही भगवान की दया है। जो भगवान में विश्वास करते हैं, जिससे उनकी पूरी श्रद्धा होगी भगवान में, उसमें उस और परीक्षा देने के लिए भगवान भक्तजनों को ज्यादा समस्याएं देते हैं। यही परीक्षा है कि किस लिए भक्ति करते हो तुम, मुझको शोषण करने के लिए या मुझकी सेवा करने के लिए। यदि हम भगवान से कुछ भौतिक वर चाहते हैं तो करीब हम मिलेंगे या करीब हम नहीं मिलेंगे। भगवान स्वाधीन है, भगवान किसी के सेवक नहीं है। तो यदि हम भौतिक वर भगवान से चाहते हैं तो करीब भगवान हमको देंगे, करीब भगवान हमको और समस्याएं देंगे, जिससे हम साक्षात्कार करेंगे कि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है। वास्तव सुख है निस्वार्थ भगवत सेवा में। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त है, जो संकल्प किए थे कि मेरा जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, तो फिर भी उनके मन में ऐसा चिंतन आ सकते है कि कुछ थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति वो भी अच्छी होगी, तो जिससे शुद्ध भक्त का पूरा समापन होंगे, जिससे उनका पूरा साक्षात्कार होगा कि इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, इस जगत दुखमय है, इसलिए भगवान उनकी दया से उनके भक्तों को ज्यादा समस्याओं देते हैं, जिससे उनकी पूरी शरणागति होगी भगवान के चरण में, जिससे वे पूरा शरण लेंगे भगवान के चरण में। जैसे द्रौपदी एक हाथ साड़ी को खींच के दूसरा हाथ उठा के गोविंद गोविंद बोली, गोविंद तो कुछ नहीं किया, तो पूरा शरण लेके दो हाथ उठा के गोविंद गोविंद बोल के गोविंद कप्र के रूप में प्रकट हुए, और ऐसे दुशासन का अत्याचार से रक्षा की। तो संक्षेप में यही उत्तर है, ये भगवत तत्व ज्ञान बहुत ही विशाल और गहरा है। ये भगवत तत्व ज्ञान श्रवण करने से भगवत प्रेम की वृद्धि होती है, इसलिए सदैव भगवत कथा तथ्य और तत्व दोनों की चर्चा करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसलिए हम पुस्तक के रूप में भगवत कथा संकलन करते हैं, पुस्तक के माध्यम से भगवत तत्व ज्ञान मिलते हैं। रामचरितमानस, तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण में क्या अंतर है? वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है? तुलसीदास रामायण बोलते हैं। अंतर कही है एक है कि वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है और रामचरितमानस वो आंचलिक भाषा अवधि में है, वो जिससे अशिक्षित लोग मतलब जो संस्कृत अवगत ना अवगत लोग का अवसर होता रामलीला सुनने के लिए, इसलिए हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, तो उसी युग में संस्कृत से कुछ अनुवाद हुए रामलीला की, तो वो कहानियों में कुछ अंतर भी है कि रामचंद्र भगवान लंका विजय के पहले शिव पूजा की, ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा है ने? वो तुलसीदास रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, और ऐसा कि शबरी वो भगवान रामचंद्र को वन फल देने के पहले वो स्वाद की थी, वो वाल्मीकि कृत रामायण जो अभी आधुनिक युग में उपलब्ध है वो रामचरितमानस में है, वाल्मीकि कृत रामायण में नहीं, वो बहुत ही प्रसिद्ध लक्ष्मण रेखा का कहानी तुलसीदास रामायण में है, और कि रामचंद्र भगवान दुर्गा पूजा की, तो वो नहीं है वाल्मीकि कृत रामायण में है। फिर भी ये सब लीला तत्व विरोध नहीं है, तो हो सकते हैं लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण में नहीं है। तो शुद्ध वैष्णव परंपरा में विशेषकर वाल्मीकि कृत रामायण पर विश्वास है, और ये सब अवधी, बंगाली, तमिल, तेलुगु रामायण जो है, तो कि वो पूरा सिद्धांतिक, मतलब ज्यादा विश्वास है वाल्मीकि रामायण में, और यदि तत्व विचार में या सिद्धांत विचार में कुछ अंतर हो ये दोनों में, तो वाल्मीकि रामायण जो आदि रामायण है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। तो यही अंतर है। You want to say something more about that? हम पूरा रामचरितमानस के हम उसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन देखते हैं कि वो राम कथा जो प्रचारित होते रामचरितमानस से, प्रभुपाद बोले कि आई नेवर सॉ एनीवन, एक लेटर में प्रभुपाद ने लिखे कि आई नेवर सॉ एनीवन कम टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म बाय हियरिंग दिस, उसका श्रवण करने से कोई आध्यात्मिक स्तर प्राप्त नहीं था मैं कभी भी नहीं देखा प्रभुपाद बोले। जैसे बोले मैं बोला था वो कि ये सामान्यतः वो परंपरा जो चलते है कि शुद्ध भक्ति क्या है, कि रामचंद्र भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वे निर्विशेष ब्रह्म से नहीं आते हैं, वो निर्विशेष ब्रह्म उनसे आते हैं, तो ये भूल धारणा बहुत ही प्रचलित है। और रामचरित मानस के स्थापक और श्रोता को यही बात, खास यही बात का प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण।